Kowalski, cała naprzód. Muzyka. Wiem, że może to zaboli was trochę, przepraszam. No i po co takie zajebiste bity na trakach? Trzeba szanować innych dech, dać im szansę, bo ta fortyca ma ich jak fu na dystansie. Ja naprawdę przepraszam was wszystkich za to, kiedy pisałem te teksty, czułem się jak dyktator. Teraz czuję się głupio, kiedy słyszę to dzieło, bo te kawałki się śmieją, że żyjecie nadzieją. Nie obrażaj się, proszę, weź poczekaj na dzwonek, chyba że jesteś jak Andrzej, parę sekund i koniec. Ten szacunek mam w sobie, ty weź to powiedz. Nasza płyta rozpierdala jak niemiecki bombowiec. Się zapomnieć teraz, nie uwierzysz, bo świadomość wybiera twe starania wtedy. Bo tak naprawdę to jarasz się tym jak raz. Ta kolejna płyta ma kudex, weź teraz sprawdź. Możesz mówić, że nie mamy skrupułów teraz. Możesz zapłać i krzyczeć, na głos się wycierać. Czego wy macie mało, to my mamy dużo. Teraz wiesz już dlaczego inne płyty się wkurzą. Możesz mówić, że nie mamy skrupułów teraz. Możesz zapłać i krzyczeć, na głos się wycierać. Czego wy macie mało, to my mamy dużo. Teraz wiesz już dlaczego inne płyty się wkurzą. Nigdy nie powtórzy nigdy więcej słowa. Ja też bym chciał być jak my, gdybym właśnie był tobą. Weź tą ścierkę i przetrzyj te płyty wokół, bo są już szare od kurzu, mają kolor bloków. Dałem rap, teraz mam ten najlepszy w mieście, a w tej płycie jeszcze więcej wielokrotnych zmieszczę. Więcej słów zapętlę w tym tempie, konkretnie najcenniejsze co masz, weź to zabezpiecz w sejfie. Coraz więcej przypadków po premierze się zdarza, bo nie wymyślą nic więcej, mają tabula rasa. Postaram się nie powtarzać, to epicentrum zarażam tym stylem jak go mam, ty go sobie wyobrażasz. Ale naprawdę wtedy mi szkoda nawet na samych teraz, bo ciężko będzie nam samym to przeskoczyć, cholera. Może próby okażą się wymierne w skutkach, nie wydasz lepszej, weź wyżej, lepiej kurz na bułka. Możesz mówić, że nie mamy skrupułów teraz. Możesz zapłać i krzyczeć, na głos się wycierać. Czego wy macie mało, to my mamy dużo. Teraz wiesz już dlaczego inne płyty się wkurzą. Możesz mówić, że nie mamy skrupułów teraz. Możesz zapłać i krzyczeć, na głos się wycierać. Czego wy macie mało, to my mamy dużo. Teraz wiesz już dlaczego inne płyty się wkurzą. Możesz mówić, że nie mamy skrupułów teraz. Możesz zapłać i krzyczeć, na głos się wycierać. Do czego wy macie mało, to my mamy dużo. Teraz wiesz już dlaczego inne płyty się wkurzą. Możesz mówić, że nie mamy skrupułów teraz. Możesz zapłać i krzyczeć, na głos się wycierać. Do czego wy macie mało, to my mamy dużo. Teraz wiesz już dlaczego inne płyty się wkurzą. Czy będzie latem?